kyo hana se emarawabi ne mambia. Tukira ne dia sore ngambia mona senge nche yovole ndivua obu avene watu lindire. Na hindi watu ahidoba moyo. Na weta ni wa watu hilo liva ga. Hidio tu nyale kubatoa watega hidio giri au yutuko liarelo. Saa ito ligero lechi amate chions pichi da avechi gotegele rase yutuko liarelo. Omoro virio yoiga yobu amate vienka. Kira yomo anyale kubogo sise niwa. Na weta ni go tu nyale kubatoa kuba. Kwa sese niwe kuchia suchi amate chinde. Echo chila nyara kwa chiko wa niyo wakonya kuruwa asetole. Wono tuwa lego sabotwe. Wapoteke le riobu ya. Echinga kichingi ya. Nili bagari ya vene. Na kubwa mwono nyasawa ito. Okuane na kera yomo ito. Ontumie mune kewe kerele kerehu. Okonyo yo minto umongi na yunis yo rato konya soko soma. Na bo yo yo minto kere maya yo rato kutubwata ni weta se radio. Na bo yo na vonsi ya bara iba watekele renyasai. Kero yo moito anyale kopo konyora masisi ni wa alero ayakuwa rubiri kutuwa. Kono na bera anyale kena senchele ni tuwa koko oseiri. Etuwa lego sabalita angani amanyinga ato sivye. Amanyinga Yesu Kristo. Ayo ato iwa wasemelia nechinguru nerivaga. Yoko langine Yesu Kristo kwa wamu muru ito manene. Wono asenchele yo. Tuegeni na wasemelia nga umo ikomo chenu na acha akamo na intwe. Na akora mo na intwe. Na kubwa mwona atura asonsi, ikia tuwa bode asirita ya Yesu Kristo, yoro mavoria. Amina. Wono abanchwa, ewi kieria, ntuwa kuwanera igoro ya masabo, asibarito taarengo ororo, tukaligere ria, enseme nene kegima igoro ya masabo, Tukaligereria tukaroranga ase obogi mabuwa Yesu Kristo kia Yesu Kristo nero le pattern ya itogo somo weka na ito tokuegia kuruwa sare. Tukamoligereria Yesu Kristo ore nyasai. Yesu Kristo oro mwano nyasai. Yesu Kristo oro motongia. Na tukaligereria obogi mabuwa ya vwonsi timuna amenyele tama sao. Na tukavoli onye Yesu omenyele tama sabona ande takole tie vive. Nga kintua abanya vive abale kutuwa gane iliko sabanga ni. Tukanyoranga ogo sabakumo Kristo oso kwa omonto onde vwensi ole moyo mumanyele Yesu Kristo. Niko toka ne itoko toko miamia soko ramokia kire nga kia soko saba. Aya na aratu abato kuligere ria chinga kichireto karanga chinga cheito onye masabata akobo ororo. Eme chando teko nyara koba eko nganya kuruwasa chinga cheito. Tokarole riogo ligi ya kegimo riogo seri eme chando kuruwasa chinga cheito. Kuruwasa gati ya habana. Kuruwasa gati ya habaivoli. Kuruwasa ya bambula wa minto. Na basuati wa minto. Na abamate waliwa tuetana ine. Eriogo rioka na masabo. Na asobu agare, na igeni renga ntua sese ni wa, asebali tuwa tegerete, igoro ye ukwege roko ilo kwa masabo. Na anga kiendo mwonele kararo, veri ye, tunyare kwa toko breakdown, na hindi nga ama sabo haya iga, ikiara masaba ini chenero yes naro roro lakini masaba naro chinse mno kubwate kanoko wanikuwa bantukole ikiara alese chinka cheito ntubwata abande mbaro baraba ruwele pagane tia masaba yoko weniwa abande mbaro roro inga chende wose baraba gomba pagane tia masaba yoko nyora abana abande mbaro roro ase chinka cheito babwate bagane tia masaba yoko ilatu obu amatobu yego soko iwana na senka ekiaro obu visa mbaro ororo igonga all those na masabo ini chene lakini weta niko inga kia moto chekoligere lianga nga kitoko nya break down kono lero eke ntoto ave to koligere lia nya sawa itoka atoile libaga ne nsemo ego kwana nga nkiora ave kokora eke loko igure nga kwa gambi iwe yani inge nchende nge ntokiora ave kokora muna abu ase nkaya ino wose ase nkaya awo se nkaya ino ekere iwete nga mga gambi iwe na anga kiende mwana che iwe na onyene kina eita kiyo kwa kwe kwe chera wose kia makweri wose kiyo kwa hito nga kiende kwa na che iwe kina umo swahili ara atebe nga ni chambo lipi utakaro litenda unaposikia kana kwamba umehukumiwa na umusongo nero magotewanga what to do when you feel that you are condemned asenka umayete asobo gimatome nyeleta wana wa minto chinka cheito ngo ikerele kwa nyora abantu bakwira nana kibawa sana ina kwane kikira eke usie kia usie kine kia po kira ngo lakini oko ira nanankoro nabonka ere ngene dieta liga le libu ato mo usiru enzi yanu monta kwe ira nananga pono tabu ati ense mo asobo kimabu aye kosa asobo kimobu na anga kiende na vira nyale kanenga asenche eneria asenge nchi yu kwege na kwao na vila nyarekane ama sanyo ya umuwa vile gosaba ama te babi kanamo aso ukowe kira mangana na anga kiende wa ikire aswa uko na chire kina nga eita wa onganye gose osibwe gose osibwe osibwe kuru aso ubo iko wense wono ayanabara orora ase chinka cheito asenchere yeneria na vila nyaraka na vahiri vahito vana chedwe vina eita vana chedwe kina kiyo kwa wase vana chedwe kina kiyo sivwa wase vana chedwe kina kiyo wakwe fine wase vana chedwe kina nanga kiyende kiyo kubata na na mwavera amo kono rende ekere la nyaraka nga ya ike ire igo inkiora ave kogokora wase inkimora ave mogokora ekera ya tonyori la sichinka cheito ayana hatu abeto kuligereria ase emorogo baya bono ose mambia rero na ekero okuligereria ilonte kitu naendende ase ekerenge rie kange iga ekero mwanya nyasago tongo monto niga kumotonga adamoro moikeranu chinse amochonsi ata mwakabu moikeranu lakini ekero anyara koboko wa ngenjende kera so asama temu na kuibwele liogiri ya isaitani akalikoela akalivuata akalimenyela wono obo ikira nuburibu alenge meyada mbuchi yetu kwa gendele kwa vero ororo buka nyara koboko ngaliwa nevive na asenge nchubuwa nganyetuku nevive na obo chika buka nyara koboko buwatia kobo teba na wono asenge ncho kwengwele liogi liria liye ngiti kwanga kwengwele liogi liye nyasae uyoro motongi uo wono lirario toko nyara kova kwa komenya asomu gondo kwa iko nganye kuru ororo enamba ya kamere kwa iko lirario onyare kwa kukume na nama kweri ikiagena kwa abunile ama chiko kwa angire kwengwele liogi liyo monene na uo chika kuwa renge kiria kwa nyasaa uo chika kwa nyasaa kuwa renge very kiria nga kikuwa renge wano kiria niko kuwa renge nga mwanso ibele ikomine isano ibele nga ekene ekero mwore iwele riogi mwori hili itunde riga uo kunga mokwe ukuna kwa uo chika kuwa kwa teba na kuwa renge higo na ande ikina kio kia nyoleta adam wana ekera ariete adam waga kwa kubwate kana nungo chika kulimu na kuwa regote enge nchende adamu agasoa ase aga soa se amak aga soa se amatemo amina aga soa sa makweli aga soa se okogambiwa aga soa se mechando bono akanyara kobo soire nsekina na muna soeta sekina a imeada mutwense pito kaivorua tukavekwa tukasoa imeyedina meyama kweli imeyoko vuna machikanya sae imeyoko taivoreri yagiri omo ya twensi tukasoa iguororo bono eke otu asoa iguororo igonga abantu kurumasaba paka chache bonsi pi igo basoete ase ukutaivwera na osenge nchogo taiwera wakanyako wa kugambiwa bono ekirama tabambiwa yeso walikare gocha yeso ito ekira gocha niga gocha erinda chogo tobusia asama kweri aje woto rusia ase kina aje woto rusia ase aiga kwa vege tu asiki nyangatare kio mwesa itani ne kera ache tuko turusi orono ono na kie kogera tuko netitori yulia mangana yanga ki na anga kie ndee kere vire ngera vidia obi kunya kotara tara zira na maega na kuwa rarangu na kuwa renge na anga kie ndee kuwa raranga bono kwa na chere kina na wanyabu imatoka buati asen kaya inu bono nki yesa tagetego twegeri asemo ya rero nga nki orabe ko okore kero ibwete nga kwagambiwe na eke bungo torabe pungo chakira abanchwa ne tabgya barumi sano isatto eke bunge kemo ninganje tebu kwe na ninganje teke bunge eke ninganje tamangana paura kori kere kanise ya barumi boro yoko hambiwa nga kiwa sakare ko bateria omongna Yunes tebangana nera ni yego tebangana bono kogambi watikoli asao wale imase Kristo Yesu kwa kodi deigo ena vei kere teigo kai ye kare nyene ena vego tebangana bono kogambi watikoli asao wale imase Kristo Yesu. Oh, eyeka dalie gendange ya kabere. Entonces ya kabere. Ya kabere atarana aquí o chica como ica. Bobo que me volía a volar y más de Cristo y eso. Cuando voy a ir a colgarse o chica, que vive, nada más que bueno. Mbio mwono waba, lakini yon ata kwa so me fashion ya nembu ata iga nga kie dan lesing ina nasi ege swa eri ege songo mbu ata ige kare kukuwa na manganari iga nga there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus who do not walk according to the flesh but according to the spirit. Ine translation ya nembu ate ekukuwa na igo na umo swahili yote vanga sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti mkienda itakokuwa ni raga translation ya yebona abantu bono kugambiwa tikoiyo asibalia bali meya Yesu o Kristo bono kugambira tikoiyo kugambiwa tikoiyo asibalia bali meya Yesu ya Kristo Yesu abo watali gotara kubwatekana nuko anikuwa mubiri kurende bagutara kubwatekana nuko gani kwa muika tegero kaya abana wamiento valia bono paulo ni gakare kuru ya congregation kero kuri yere gatabu ya keiga igoro ya okoma abarumi abaisana ibere Paulo nabwata mangana kwere sa igoro ya ogochika kwere sare nabwate maeresa tete koruguru ya ogochika ekiaro mot ogotatan ogotanta ni wan kwarenga se kanisa ya abarumi kinga kichiaye na ekero yesa tete ko pore kera tete ko begeria barolenga ogochika ningo no buyamborobi ekiare dinte ndia tan ndia temete ko batanga ndia temete ko bakora mbaji konyara ko ba bakumanya nga inkyo buya bwa yeso no bochika nga kyora di atanane na ekero po ura konyara ko bo ko baeresa na eresa ta sege ta bkia baru misa no ibere igoro yo bochika ono ekera gene de ko baeresa nko ba mbokiara baso ya soko mano ko baru misa no isato na kobaene keringa bono abosi pi pamwegele pi yeso kristo abosi pi pamwegenile pamwitabile pamocholile yeso kristo asobogima bwabo batali gotara muno kwani kwomobere ekiara na aro kuruo chika kwa maega kuruo asetabu kia baru baru misane yamo isano ibere kwanso itakere nonye isano emechando nyeroro paura konya kobaeresa nya kuligekare kobegeria kogenda kogenda lakini mwana ekirago ikaisa no isa tobono niga ko amuna niga ruwe congregation yeke ya chapter 7 na goteri ngabono a sebali ba veire me ya Yesu Kristo ba mwegene Yesu tali ba bwatira machikaye ba mwegene Yesu Kristo munyene na ndimo madenga kwegene Yesu Kristo amachikayo agocho automatic abantu abwe ono kogambiwa tigora koba ime yabo nonyangake inki oso kogambiwa tarero ekiaera barabwo mbali gotara muno okoani kwomobere kore okoani kwomobere nkorokioko okoani kwomobere nogo gotoka asege tabu kiabagara tisano ekebungo kiaye ochakere ikomi na bitano na kemo paka ikomi na kiana na nemerongo ibiri aruna huko huko ni kumo vile muna kora ororo muna huko gani huko kumo vile kwa reti ya mechanda sechi nkache ito awana wa minto huko gani kumo vile huko gani kumo vile ningani umo gina yuna ya isigaki toke nda sege tabu ye kyo kia bagarati sana umburani watu wege ya mangana ato manyete na aloja orote hivivono aena nima ito nonya manyete na hende kumbu hake akiti atura irana anga aketote yomo ika atuegeri ensemei aba garatisa ano eke mungo kia ayenta getocha kere eke mungo yeiko mi na kianda oko anikomo vere toru yelinga oko anikomo vere nkoro kioko paura kale poli ikera aba arumi akoba tainga vono kogambi watiko iyo ase balibale mea Yesu Kristo Nera ni yego te banga. Raikyo ee. Okora weki ngeje chiebiwe ni kokore maiso marore. Nakoro kwa. Nogo tumani. E uvi. Ogo nyaka. Ogo sasime meweka no. Ogo rogi. Ogo visa. Eriyo mana. Vivero. Enda muamu. Ogo ngiti. Okueru sanania, owea tanana, emoko, ovoiti, ogotinda, kigoso litimbe, na mangana andevu na ayo. Ono, biyama no mongina, lakini, no, ninko ilani maegasi mini, onso amere ikomine isane, emo, maka ikomine isane, ibelega, abuake iga. Sikistini nige watewa, nga, gakini go, Huko batevia mwe endelea somo ika na timo ngainana timo go ikera niya huko gane wechi ngenjo chie ino chie vive na ki huko gane wechi ngenjo chie vive ni go kwa amelania no mo ika na huko kora kuwa mo ika ni go kwa amelania nechi ngenjo chie vive na ki evi ni go Naki ebi igabi kuoro kia biko wana goika tibi timoko nyara gokora aya morige tie gokora ono ekoro kana umo usio yinera na ya muna atemete kwere so goso wonchora ase ebukumbwate yeke swaeri raiga ekero korigereria ekebunge gi 15 na kemo ila watenga pansi nasema endeneni kwa roho wala mtasitimisa kamwe tamaa za mwili uko ani kwa mobili lakini mwusiere ya teba uko ani kwe vive ale kumna isano hivyo mawatenga kwa sababu mwili utamani ukishinda na roho asenge njonga asenge ncheyo omobere nigo oganetie na nigo kwameranira mono omoika na omoika boigo no nigo kwameranira mono omobere na asenge ncheyo nigo kikogendere kurwana na monyara ko mogo kora ari muganiri gokora lakini bona asenge ncheyo nigo nganetie monyare ko bamokorau no omoika omochenu bono oko ni kwomobere na kuoko haire paura karigoteranga oko ni kwomobere na bamanyetenga oko ni kwomobere niko ebwate segie nene asikinka cheito kinka cheito oko ni kwomobere niko kobwate segie na muno oko ni kwomoika inge nchende omoika omochenu nyasaye niko gende kurwana nento botuko no mubaso erindo nyala kobogo itoko ni kwomobere okuwa sinyire kwa torete ire mechando chinga kichi nyinge asikia mate cheitu bono ekagera paulo akubalikira akamaterinwa okwa ni okukumubere enge ntendenga chinge ncheji chevive ne chinge jeji bina twali gelia seke bumbegi komina kianda kya magoteranga chinge ncheji chevive osoko ni okumubere ebinte byo chingwe chichonsi pi achichiro asichinka cheto onye chiro ororo wono na vera ave asenge njo chireme ya ito wono lirali na vera nyareka nga kiende to ikira aseto kogambiwa lakini ekero tula anyole na chinge nche chiga kurwe ikomina isan ikomina kianda bake meronge vire kiarusi iwe ime ya ito bono twanyolire ensemo tokorau no omoika omochenu ase chinka cheito bono paulo akamagoikira asagoteba'ng'a ase enchera eywo bono baria batari gotara kobwatekana nokoani kwa omobere korende banchire batare bakorau nokoani kwa omoika abu bono nabwo abwo akaragoteba'ng'a ase abwo kogambiwa tikori ime yabo. Therefore, no condemnation for those who are in Christ Jesus. Asenge nchiyaki, vanchile otara amona Kristo. Vanchile kumwariga ni Kristo asichinka chiyabo. Vanchile kumwariga ni Kristo asichinkoro chiyabo nubo kimakuwa wabuansi. Ono, eki vago kora. Aseta iyo vago soerwa. Aseta iyo vago nirogo chika. Aseta iyo vago chile maminche yoko ni kumoika. If any niko bagende teko kora kubwate kanu ko ni kumoika na ekera ba kora ko ni kumoika abu abwe ba kora ko ni kumoika amarika na pora ka rote banga bono lilalio kogambiwa tikoli ime yabo nyore toto kwera ngaki ngakiora iwe ngakiora kora kero ko unga kogambiwori igonga okogambiku kwao bono ntegete kero kuligere linga ekekera kero ugambi we nkere kieke nkere keko kero okotara nukwa ni kumbo vire wosene chinge jeche vive chira kere onyara kama woko gambi wosene chinge jeche omoika chira nyako wachio okora to soa soko gambi wa walia mwobre moko kende chira alie para ntobwate ase bakoroke speed limit naende bakabeka ki sign post ya sekere para so weta bagatebanga speed limit yoko chera asa speed 35 40 ose 50 ose 60 bone ekeroko ya ndi gari na edo koni ya geti ya kwa rorenge e gari ya ila sabate ya 60 ni goko ya ndi 45 50 55 paka nanya 60 gabu toliko tuwala buwawa ime yao toliko tuwala muondoko ime yao nanga kiende no rorumo sikari oko rumae goso korubosio toliko ikiraso tuwala buwawa nganago teneni ekia era waeta anie speed. Lakini kero nseko nyora sabari yete nga ogendele spiti ya merongeta anomo oma yako gendele gari ya spiti ya merongeta anebele etanebele na ye pake etanebele na isano eke ena nigoko nyora ebirengele liye umaiga nigo chande yete nigoko nyora nga oko liye umaiga kwari ya jinsemo kokorora gari yende orole gari ende muamu na mkua wanga mamura ama nyanga ndoli ingi kikia gara kuwa vua na senge ncho imeyevi na ingera livi yao ekoro kinga kwa nyale kova kuwetania oso ukubuna ama chikari ya vikireye para na ekera kuwa nyolile igo vono asenchele iyo oko chika weta goko gandhi goko gandhi lakini vigile liya oria oigwere togo chika oria oriende togo chika ni loko nyora sibo gete ni loko nyora buwate virenge vya hivire vikiranu atali kutuwaru vwoba na kuwa kubono pora ako teronga asima liba mwege nile Yesu asima liba mwariga nile asima liba nchile nga ata alamo na wala kuwa sobo kima buwa bubo tukono mbo waso asa chinchila chansi na buwa bono ako teronga asaba antabuo bono kina tikeyo woseo kugambiwa tikoli imeyabo kugambiwa tikoli imeyabo tiyanga toke ande nseme ndea seke nkakerete na era isike nseme yu tiyanga toke ndea se Psalms 103 eke bungo ye ikomi paka ikomi na bibere nga kia rego kuwana umongi na Yunes leo ni yego tewanga omo nene tali gotokole da aya tuguenerete asenge njo ye bibiaito kose tali gotoa ege susuro korengana no bobe waito korengana buna igoro erare mono kurua sense na boigo uwanjani uwa yebore obo nene asabanto vamo irogete na ende korengana buna mocha erare mono kuru bosongo na voi go manene akorusia ebe bieto kurua setore ya verare bia mono soko somo kuya wao pono na inde oko semeru wa sero voja se inkaba na wa mintu oko semeri nga kiku wa sero kolorekan nko ringa ki nyasa ito na veko nyarekana na wetu nyawekana ase njire neria tuwakolira momocho. Momocho yegone ngenjire nga tuwakolira hivyo ase njire neria. Ekiara muna toivo hile. Ege tobo gole tie. Ego tobo gole tie hivyo. Chinsi ya mochi onsi. Pora kakote ya vanga. Evo ekera ale kuwele yende kabisa nga lea. Otu niko kore kebe. Ule yende kabisa nga lea. Sabato na linta kore kebe kabisa. Ngo tera. Nkwa niya manto. Ogo saba, ogo tera, ogo saba, ogo somo mariko. Kwa, kapiso lende. Amako nyoranga, ekera lende te, igo li tukeri na liya kore te, igo kubugama tuka ete kurmaiko. Igo nga, na senge ito nga kumbe, ekebe keri kere, ubo veboli, embueri ele ime ya ito, nebive, chinse ya mochiansi. Lakini na hende bono, umu agorotari nga kii, ya saa ito tariko tuwaele susura asenge chie vivevyo na kira nyare kane asenge reneri kwa akoli rama mocha wa achira asare kwa mota ringo mwoneno anega akiga na achire bogeka na ekero kwa asabiro kwa wero kwa higa teba nga asenge ito yobu anchani buwa hevulo obonge mono niga akoro usia ogo sarikoli kwao okwa wero oma evivivivi yao ama mochari yao, onya rusioro, onya tukuta, onya ira atambi. Lani onya rusioro, onya ira are. Na kia awe kalemu na mochi ira are na mosongo. na okwa biro okuna banya saita agotwa bira igo. What a wonderful God. Na sabu okumia na saumu ya. Ironga kero ibwetenge ibengere liyao asen kaya ino dia chande kire kwa kolire gento kira ketari oko omorembe eita somo na usa somo gaka wano ligereria asango kwa omorembe asa otebanga ekerora abioro kiasare wano na ende na wae tayari kukua vila muna mocha na busongo chira arota nyaka wa hukumugani by the way na onobu anchani buwaye na oburo butambe otoko butambuka toko muramba yobo ikere na soa ito na wala nyako bu kutuwavira na kutuwavira kegima na weta nigo anyare kubu kurusia ogo saliwe ito kuruwa situle ono paulo nko nikale na ende wuchia saba korinto ya kamele isano ikumuna isano hiviri kebunge kine kia sana na iko kia konde kumo kia nga ekeronge ndere kuligire liye ekerondo ucho mosunte na ekerona aloliri nga timbu ati ogo semelibose na maega ekerona aligire hiviri nga o yeso ne kumbe na ajeta agankwera na inki aganeti liga aganeti mwe gene na ekerona amlegele rionki ono nga kia kondora wakulipe ya kabele isano ikumina isano hiviri Nero niyego teba nga asa yo mtu karawe ime ya Kristo nigare getongwe kebya. Kibya kale vya etire lora vyansi vya veire vya. Polo, yura alia polo, akarako likera barumi ya wate vienga, polo kogambi wati koi ase wali wale ime ya Yesu Kristo. No condemnation. Ase badia wale ime ya Yesu Kristo kogambi wati koka yati tikoyo. Ono na inde, ole tine pointi ende, asege tabi kia wa Korinto ya kabele isano, ikumne isano hiviri. Inga, asego, valia valime ya Yesu Kristo. Ole kuleme ya Yesu Kristo, ono kwa vile getongwe kia. Nekero kwa vile getongwe kia, erioki. Nga, edhi into waga, korile koro maega, muna kwa renge kia wakio ukumia. Omo ili simbili. Omo tomani eki ata. Omo rogi kwa renge eki ata. Omo ili wicheva. Nolo jibi ndo mito kwa kwa rito bunete. Omo genki. Omo chenki. Evi omo nsipi. Emerumi. Tuwa kakole kurumaya. Pono, nilikuwa chetwe oka muanchira. Kena kuwa muanchira nile Yeso iga. Nika uonchura abuwe. Kwaba ege tongwe kia. Ono onte temba inyuli kero ya omo. Alia seobo gimabweto. Lidia tu aliko batiswa. Mwaro lide kero ya omo. Inyuli batiswa yao. Lituko lidia. Inyuli muna moko uroche iga. Muna moko uwa samache. Mugatene ni wasa haba buatania. Haba buatani bakabakwania. Pasa akabakwania. Balisi bakabakwani. Mugakore uwa masafu. Ikawanga bono tuwabari gadiri asoko obo ushirika na kikawanga bono marieta ina aso ibu asebuku ibuku ye kanisa obo kimabolinte toli gerulie na eke loko nwaria oko gendanka na obo ibuete nga ime ya obo oli obo kimabonobi ya obo kimabonobi ya Omo gimoko genda kwa karari le otariko saba, bono waikira sogo saba. Omo gimoko kwa karari otariko tera, waikira sogo tera. Omo gimota areko some buku, waikira sogo saba. Lani oka soma, omo gimobi ya. Nga omo gimobwe kelobo uoncho le riga, na senge chia kwa riga nyomu ntomu awaso ime yao okoro kuyeso. Nekera asoire meyao, niga uoncho robo gimabu hao, nekera obo uoncho kire, walo rekana kububo gimobu ya. Pono vosibu aye, niga ako korora, muna ege tongwa eke kia. Chinya sore chiri waga akire koru maega, nechi tumbato, echi tariko chirora, echi niga ako chieva, echi niga ako teva, vya tingi iwo kegima. Muna bosongo na mocha. moneta kobinyura na inde ta kobireta ta kugani no kobiroro birore ikiara ni ga kobirucio na senge nche yo bono oteranga ligero lio monene nyasaye olenero mwana ono ri na kwerete nero yongeta so musaraba omwana ono ri yongeta so musaraba nga kwa nkabekwa magu amagu ase kofia magu aso mutwe nkabe tuli kereri itimo nkanyara koban ko ngo kinkanda ma with I don't know tina kebe kabiya erinde asenge cheye yaye ngaturwe menyeri na mate ngakwe bibuke merongene asenge cheye mwana oyo iga ono obere yetongwe kiya ime ya Yesu Kristo igo abanchwa nti kiragere oyigumuna nkuga kuagambiwe na Yesu atebirenga ase bolibora imeyane kugambiwa tikoyo ase chinka cheito ekeroto kumwalira ni Yesu Kristo obwobo bwo kugambiwa nebina niko bikonya gotama ama moche toko nyakokora ase chinka cheito ali akogera twatogorerania maiso twarana ngakiende twarwana twaromana twatiana twarangirania basikari ayita akobororo asenge njiyake twensi twamwalira ni Yesu Kristo kugambiwa nkoli meyeto bono na inde twabeire ebitongwa ebijya ayakare ebire ayetire taligo lyoka ekero okorire getabu kya Yohana isato ikomne isano ibere amangana naro Yesu akare gukona bana wa mene emirimo ya Yesu emenene neriri achete gokoraga Yohana isato ikomne isano ibere ikomne isano isato ngaki akare gukwa nera niya gotewa na kinyasaye tatumeto mwana ya sense agambiense kurendense etoli wenere oyo mwege nireta kugambiwa oyo tegeneti oikire kugambiwa ekiagera atali egeneti eri etali omwana omumaimo nyasaye bad news here nainde here bad news and good news bono bad news good news neji wasamangana mayana araya ngaki nyasao ito ta motomete Yesu Kristo aicha asobo iko bwense ache kogambie nse ekida kyo ekida kinyasao ta motomete ache kogambie nse korende nki a motomete ache kokora iga motomete ache kotoria ense mbarabira ari kotoria bali aba mwegenire ba mwegene Yesu Kristo vegene dietari aye abwe tiba akonyara koba ba kogambiwa koriende bali amarange mbanyara ko baba kumwegena naende nyirorere bali a baranyara ko baba kuanga kumwegena ingi kera babere na kiye ko era marikate banga ki abu barabuta yare baikire kogambiwa ingi kiye era bagambiwa ekiye era tiba mwegene te osembegene te erieta dio mwana mumoimonya sai ono ne ai grupo kiore inche grupo kinde ne ria yoko mwege na Yesu Kristo erinde ti nyara ko banko gabiwa ose nigonda se grupo eria yange kwegene erieta ria mwana mu maimonya sai oyo koro ku Yesu Kristo ochete gotoria ono aminto when you feel you're condemned ekeroko igwa nga kwabere condemned nkiora akore ekeroko nga you are condemned nkiora akore asenka ya agosa asenka ya ino nkimora akore ekero muigwete nge birengero libiaba bunire biaba sare ire ebi ntomago kora mbiri ebia egatia abana kutia saba ibori kutia aba ibori kutia saba ibori beka banyene obu amate bueno mbori obu ya meta wa saa jambale bata afeke na bakungu babo nkabori omu gako yomo rero mande iga nari ngino mwako ya basi na iri gari ndose liwake ono kero tonya kugamba n'umugako no emwamu yenseye ebonte binga yanyu omete muswati kuru Kenya kuru Nyeri emyaka 5 ande bakamena ere emyaka 5 bagatigana bona abate emyaka 5 mune 5 namuna batigana naenda akagenda naenda akanywa moyo nde bona atebanga oya nyoma nigate geta chao ni nyumba agenda chiko nyumba ya yaya 1400 ajagenda na kira chikenya bati komenyoro na kuna akwera Kenya mbiyeri ndiyo sita uchubu gimanki yako menya sisi Kenya na agi yako bwaga namuvuli rende inkimwa ariko buna nga igona motevetie aiwele genko motenye ta gochora anga anye kiara ko nyasata antonge temenye njebuye kaya antevetie menye na ende ndige inya ariko bankomene no bakuba abasuba umusubati kumuvuli rende konyama mochabete nkwa ariko mwabe Mwabele, there are so many women around here. Why should I forgive her? Mkinko mwabele, wakungu baichile isika, abanga abangi. No, yoyobono karenka, yukare Kenya na embe nkabu atolo. Ngoja kukendo mutinyo yuko mna kabili. Nero kondete umotu nere mtafukusa. Na hende ngende, oido umotu wate miyake meronge eta nomo na kiandabono. Kerega siya yare ngede, tata yetu kwabele, tata yenge, igare nyo. Onye oko mugosera no koreta oko munako mugosera oreto yundi munako mugosera paka na muboringa indiye birenge iyo kunyoma bira era kuri umutu wa umutu wai ikyara bono nyole nya kemerongo kianda ne 5 omo amine merongo 5 omo na kianda na ende ni gore ngere tenga oyo oko gosera zinini onya ra ko okora oko mosere na ende wante birina bono iranko ni oye nyumbi ya ni gore nkira kogenda mujikori kibese ejo na mama sabu o Kenya ora ikorore nene rago seri na na seri vuli mkindere ukwa na gaba na mamintu obo gima tome nyerete ase chinyomba cheito otu manankoro of course ase nchire yeneria lakini tuwaidile nsemo yoku avirana tuwaidile nsemo yoko chamo tuligere lito la mamocha saru era ekiara kero ya omona abu ato apare kubu aye na hende Nkase yo musacha around 100% umukungune era abande 100% enja anyakonyarekana ebagote banga umusacha digabweka ine file mumaite file e file ne riego tieri etuba tiantu mieri eteke usie etuba etuba etuba nigeroro enyare kobe gotieria obo egento giatuire Bono, onye ege tukia tuire no mokungu. Na bara abu mokungu kero tuire. Ayemune tuba ego tieria yoge ya. Ene remel mokuwa hirue. Onye areko bago tieria umo ngino yo. Omo tieri pako oge. Onye oeri baka. Omo tieri kegi mapako oge. Anyako boku oge ya. Kose, nabira anyaraka na faisi fasa, umu wangina nae kwa habire tuba. Ye kwa habire tuba kwa ikotike diyo mwagako, yu wasi chinkira jonsi paka wano venga, obeiro mwoge, onye mwagondo mwale kwa genda mwagenda mwagondo. Ikonga, onye mwakongo mwogo cha, kende kira agere vire ngele vya wabigo soere, kose vigo soere mwensi, ikaranse mesa, kwa nirana, nekero mwa kwa niranire, obobe obogo sira. Na kia kora yesa akarego tebanga, ereni gacheta sobo iko buyense atorie abantu. Mbara biya rego tori abanya bive ayamo na inche. Ekera ato torire, erio tumwegene, ekera tuwa mwegene to tori. Onya toko mwegena, tunya rekoba toko ambiwa. Bono, yesu na hende ngo tuare ire ye monga, asabu wakende teko mwegena. Asabu abo yende ko menya na korosho wa mateme yabo ira kie yende na enda ko bariera ko rwase getab kia yo ana isano emeronge vere na vine munyo ye to kende to kwegera what to do when you feel condemned ikile nkiora akore kiri wete nga kwa gambi uo, senko gambi uole. Yohane njiri sana 24. Nela nige watewa nga ekene kene na watewirie. Koyo koi wali ngana liane. Na kumwege nere yonto mitenare nubo gima wakare nakare. Kose tago ikase kina. Kurende oechile kuruwa se ama kweli oikile asobo yuma. Ne, uyunji osogotenge kene kene na abatebiri. Oyo koiwuri ngana liane na kwege na orio ntomete. Oyo na abuato obo gima. Na obo gima abuate na obo gima abuwa kare na kare. Na weta ni gomo ntoyo ete kuruwa se kina. Wete kuruwa sama kweli mpaka osoira sobo gima abuwa kare na kare. Aba anchoa, mwiweta manganama ya, chile chingi ya, imea yeso. Eke wikote mneze nangere wedia wabi ya vimbile diarito ele idwe. Na mangana ye nseye, neme chando ye nseye, inyora manganaya. Nga, eke wakua mwege nere yeso kristo, toko ikasobo siobwe kina. Eee, nto suku muto be kuo, nto suku muto iki wororo. Lakini never mind, zawe ichanda. Yeso nero wate, nero la ikaransa na koira nilea machivu, eke rato wetu wa sobo sibiye vinezi. Lakini yeso mono, otoire eira nga eke ene na avate ebili. Balibonsi pibara yegene, di abara iburi ngana liane, na kumwege norio ntomete, oyole nyasaye, abumba wate, obo gima, wakale na kale. Mbawe eta sekina, amina. Iba weta sama kweri, amina. Ige tomara ete, rigo bago tambo ka straight, wasoe niu paradiso, asobo gima buwa kare na kare. Kinya sawa tatare koto konye la wana wa minto, tome nye de chile chiga, eke toke nye tukwege la asobo wa matewienka. What to do when you feel condemned in your family? Aba rumi sana isa to ikomina ibere. Nkia epa uroka leko tolikira naende kocha saba arudi. Kwa na soma angu. Arumi wa saibu uruse. Aba arumi. Obe, aba ibirania, sorry. Aba ibirania. Ibrus. Thank you mama. Aba ibirania isano isato ikomina iveri. Nero niyego tewa na kini imba avere ubebu yavo. Na ibibibi yavo. Inko mingela naende. Iwa mosongo mbuna kare kukua na irebu kumbu hata yata yunga. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawlessness. Be lawless deeds I will remember no more. Manganama ya. Ninya areko banko barorera mavera. Asenge nchiyo oborongi, batari haba jaborongi. Na kukubwa amona, elezi yabo, na kutarenda machiko, kukoso kutatwala machiko, nipi kofi kutarenda machiko abo, tinko nyara kabanko vinyora. Abamba rabi yaba, abamba riba mochireire, yeso, vamo tebide, mechando yabo, ngobare kubwa ito na buobo, mechando yito nereje, asetore mire noga iga, o mwanene nga kikuwa kwa koroto konye. Bono mwanene igara barolera mavera, na asenge nche yo, anyare kofoko babera, nevivivi yabo, natako binyura na indi. Kwaria, vamo chereide, vamo tevide, obore gubu abo. Igo, apakaka, napoma nyetenga, ibi ntombile toko koroto takuane, asechinka, Nwanyi naba angine vintombi eto okora, tota akuwa na asichinka. Nwanyi naba anaba ito vintombi no bara akore, tiba atotevi asichinka. Yunga tuwe sipi, ntopu ate obole medu asenche le jeneria. Bono mwotoka neto tevye, njieso, anya akobo otorolea, maavira sogo tuavira. Nekerana tuavire, titoko itako vinyora, nwanyangake. Naende nabwate nkwa nende omubanisa yakale okwane merongi tatu na vine na vine na bitatu merongi na bitatu eke mungo kia eke melongewe na vitano nkwana nera akare kukwana nera nijego tewa nga inche ni inche wye kango chinyo wa salikuwao ase nge nche jane inche omanyene na chinko inyo la ebibibi yao wano lende bidiyo bidiyo mbira wa bidiyo visete otakwane nkora igunde abantu babo sabaye nga nimbo atama sababe ne abo bisi kero nkora igwa masaba ingora irande chinga kichiane korengera risana nga masaba abo bisi bono na alaria yo omonta akabwate aga ne tia sabiru nende nyara abo bisi rende nga kiwondoja kumosabere kiara na masaba abo bisi na onyere igo masaba abo bisi nkwara kubatebio yo monyene yo kuwabira Ina na inde ninyare kobango tinya ogosaliwa kweino asenge njeje rietaliane ninyare kobango tinya ogosaliwa kweino ogosalia kweino asenge ncho yerietaliane na weta nigo tin toinyora na inde evivino ige kero ibwete nga kwa bibi kwa bibi toereirwe Neki sugusu nebi bevyenseye neme chando yense neki kurube chenseye ono moneno itoniga agote banga kirora mu chitorere iga egenta akore niga la tinye ne kirago tinyo go salikwao asenge nche ye dietaria ye ono ta koinyore bevya ona inde igo ekerugo tenga gochure ko bagokugambiwa ose okwera ndwe birengere miya ekira ya chaki meye berengera libiao inyora nga omone no lire chira one kero kwa mwali ganirie na ale tayare gukwabera na gutinya ogusali kwao na kubwa monota ko inyori bibiao Isaya merongo 5 na 5 ekebungo kya 5 na bibere kebwa ate na kera kya mangana ago kwano ro Isaya merongo 5 na 5 ekebungo kya eke merongo 5 ekebungo 5 na bibere Nige gote banga tigo mokoria mabe atige chinkera chia ye. Na oyo talio moronge atige evidenge la vivia ye. Omonto yo tiga aira naso monele. Nere amorora mabera. Eee asenya sao ito. Ere na mabere kegima. Bueno, Isaya nige akarote nga tigango yoro monyakore omokoria mabe atige chinkera chia ye. Echichira agerogo ogambiwe, ose oso asoko gambiwa, tintere choro oche nganchigere, wono chitige. Na ekero wa chitigire, ote vide nga nonyeno yotari umoro unge, atige vide nge lalizi aye vide, anyare koboko muira nilomo nene. Na ekero ora muira nilomo nene, na akoro lera maavira. Eee, nyasaa ito, na akoro lera maavira. Na weta nigo, na kwabere kegima ya soo ito na nyare kobo kwabera kegima igo kende nkeyo kera gere ogambi we kososoe ase eke gambero ekero kwa igwe chire chi no kukure kukuriga no kurangiri kukwabene ase morogobene mambianga tiga omokori amabe ati echi nchera chiaye amoiranere omonene Ekerora muira nero monene niga okororera mavera nekerara akororera mavera bono niga aranya ko bukwabera ebibe byao Saburi merongo 3 na bibere ke mungu kiabitan na kiare okwana Niga gatewa nga elio ukaoro kelia ebibe byane ose tina ko bisete akomacha kwane ngateba Nimoro kelie omonene ogosalia kwane. Elio akanyabira ibibiane byonse. Ngakye yamekro na anya kwegeria abana bane. Ekebunge kena kiya nkonyete sana. Ikyara ometa abana muno konya kubanyora na umwogo ibare ibare mubere kye enkera muboro kye enkera. Kerona aliko nyakwegeri abana na ikirete ko batebi nga asenge nje kwena asomira mangana ya iga nkabatebi nga abana bane na beko nyarekana monyore mwakorira mamosyo kose mwanyore kose nekibereso kiago nyumba iga na asenkere yo monyare kobwata mochirise mojinya koriere bitanta mosa matoke isika kose mojikonywa chisota wono onga netike kuwa chinyorire kose kwarorenga kwakorira mamocho nyokore te ripoti ote bimama kose tatenga na gosire tata kose mama nkikwagocha nanyora chibesa chibwete nsaiga nabogoria nagenda nagora chisota nanyi wono ekero okoba openi ekero okoba openi nige koba ritukeri mo ma maidota ekero aregosibiri chianga bono mete nyero kero aromo ngina kabeire nende orosire nyero kero asibire isi chianga na bana bande akanyora esefatiane 1000 note eri ya Kenya ya seito na atige toro asenyete nebete bona agasibia agakora agachiane kera ase han akaan bono rende nche iga arimo maete Kenya ntobo atichiraonde alimoroche ngenche tomenyeta abanye niga iga tuwacha konya wonjoleri obokora bosa lakini mo maese tuarure na aliokora osiengo ligwasiba motero wono yonde maate engori chianga koru mwino paka mwino chianga chane kirwaroro abatu amenye teigo tali ya ya to ikire togo tubwate ma uchira onda lye kitoko ya kirekire tuye dia ono go sukuru tukai ko mwira nyasanga ambye mana sa yons bono ekero na ikaiga na ki na ki cinco ona korvo songo ngira na ndirende na tagete nga ndende ken korwega eta onimbo likende mbaira neri ngo chikobwata mefuko ngo chikoligere wallet besanchi chiaton kono nga kingo korabos ile sie kien kabuga ati enge terega bosongo moroja ali bosongo cooperative nga rusia kabeza kare ngo gake na ine kagore bintu yatogende bono gengo ikaiga na bakwani abana bangaliganirie bante bilinga tadi karibu ma omong no mawo sporo ke na mawo karibu bono kena soire e bono bintu na buat abana bana mbanje te chapati sana kama anda manje te bono lende tiamba ere bono kero na rusiye koti ne bikoroto na ikaransire ndere cha kanga tinkwara sa sporo yene na oh omong na no yene na yenda eko nga yiwe nje chia senta maje si chia tonye my total year is very fast akandiye andenga dadi how are you kama they fine oh you know what I can see you are stressed. Why? Mwana nga kete kongundwa hiyo. Kuma remani, you know what? I had 1,000. I can't even get where it is. I even don't know where it got lost. Oh, and let me tell you, daddy. You know, when I was washing your clothes, I found 1,000. I kept it. I didn't even show my mom. Kuma really? Yes. Aka yende rumu yaye. Akaandia terelu fwe ya maa natenga tati ndiyo hii nkamatewa hapo mwana wane ni maete mbuwa nchete chapati na hende tika na hende toka hende kienko kolele pone yente kiao manti kienkuruwe lasi kewana achete nkamukolele something different ya mwachere yaani kaiguwete vya mkina hata nare tete kebungeke eke umonta uwanchira nevi vebi ya ye eke uwanchira novo vebu hao otaliko visa eke otaliko visa vebi ya no tu tadinya sa tamanye ti na manye te confess your sins inte no moi vinte no mo tomani inte no mo rogi inte no mo rami inte no mo kora inte no mo ngayinyeroli amarieta yonso manye te ekero gote dio monene ngenche yo na inde kene oko moro keria o monene ni gao kuadera lakini mose tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo tiyo iwo alano kia bantu bakubwate emete na muna bakwirwanerera nakia kora yohane ntangane enki ya yohane ya mokianda first john chapter 1 verse 9 yao tebanga ekerotora oro kie vivye ito ere no mwege enuare nika gotu wabere vivye ito na gotu tini kuruwa so obo chafu wensi pi nika gotu tini kuruwa se ogo tateneka wensi pi nyasawa ito no mwege nwari pake kerengi ikyo na eke lako sa omege tabu kia saburi yeye merongetatu na divere eke mungo kia yeye kemo lili tuwa somi kemungo kia vitano e kemungo uirani maige kemungo kia e kemo niga ote vanga mba sese nilie gosena sese nilo montoria okuwa vila kwaye gosogo sali kwaye aadhezu e kia lilia edia tubiu mba etenga wantomba roba abidu zizi yago na inde kira aadhezu osese niwe na ekela sese niwe ezidi ya hili ya tubiru na ekela jiro tubu taa mbii kwenyuru lakini wana aye asobo gimabuwa honi gome nyeyeke na vinyo lete diyoka vyoko vinyo lete diyoka vyoko na vinyoko inyo leto gimabuwa wansipi na mwanene wevete akamuavera akavituwa na hende weta nigo akamosese niya sene jeti ingaki ekela hosa omega tabu yoko manuka ikomi na hivele kemungo gye ikomi na waka ikomi na kemo umu wana yu na sinaona kani oso mbevu wanga abu ya sini njiti ngaki mwana naro yu wana kari koto likira kote wanga akaiwe lio gili kote wanga kurugo nara nige kote wanga akaiwe lio gili nana li kote wanga wando kutolu kakonya soo ito uachile hama hao neki nkulu na huku uotuwa ye na huku wakwa tu isto oye ekia gara umasoli wawa minto orutu vense Ere oyo renge kwa soera asogo siyo wanya sao ito omu baso nogo tuko. Na barabuo wakamogua ase chinguru kia manyinga emano yengoni na ase amanganda oborori wabo. Kibancha obogima wabo no onyango ika ogokwa. Wano, omu soeri ito wana wa minto. Iga aroro, iga ago nyago tuligyo botuko nomo baso. Iga abu asen keyu ni numore, omo soe di naare. Iga ago nyago kuligya, iga ako riyo mongi na uchi moina, o riyo moaka uchi moina, o riyo abana uchi logoro. Pono, iga ago nyago tuligya, o botuko nomo baso. Na kitopu ati omore, natotema muna toko tema, omo soe di oleiga niga agenda toko tuligya asi chintila chionsi abana ba minto. Lakibono mwa konora waliveka wala nyaka wako so wako buwa omo soe lioyo oyo saitani walivara mwwe mbalia wala nyaka wako mwwa uetila sama nyinga ye manwa ye ngondi abu barabuwa kema buwa ta manyinga ye manwa ye ngondi banyaka wako mwwa nga kia yame kerongo somile tabu kia eli manweli yoro mumanyete edi Emmanuel balimu asomire kere part 2 igo kianye ekerongo nyakwegera igoro ya Therefore Worshippers bono nkanyora asoyo ma okabeire oyo ma aba sebalia ba kabeire ba gosasima ama shetani ekera abwe tororo akorwo borori nga ti shetani ba gokole agokole mere muna malaika baye na mono ase chinka cheito na hindi tigangiro wala wana wana wana minten kwane chinka cheito votande na chochile target ya saitani mwao nina abu asemole inare target kapise nene ya saitani saitani yoko fauru asenka nigamma etenga bono ekanisa ero nigamu waka chinta choigo okoro wetia ekia ya ekanisa na kimo okoro no oko gende ekanisa sambiri ya mandi saa tatu wasaire kovona oraire ekanisa kwe boli nga kaki nituke narenge sikai off ya ne saa tatu echichita ronkianchi tete na nogo onche na iwe te naone jito lakini wako gende mwanya saa iga ero kwanyora higo kovona chinsa isano kisa inye niko kwape oiro motu ugoro nga ogore mwekele yako na abu kwa ino mochi yolo kwa timbo ebekele kapu kechika nila watama le mo eka nisa kisa inye isato isano wano nchinte ato kwa nila kapa na vanipu saitani umoto ego mkwa nila wate vanga ediyoko liyoka liyoko kwa saitani ase chinka chito nanyana ase chinchira nwana aseme baso kaneye togo etula chigari toko nyo ekero gwasoire egari ya oime ekero orase nka ekero gwasoire na nase endege tebia omonene ng'a omonene nasobire onyarekoba gokondenda onture na amanyi nga ye emano ye eng'ombi amanyi nga yesu kristo ayo arekero gwakwanire igo saitani tagotene na abana ba minto tagotene na amanyi nga yesu kristo niganyaboete ekero anyaigure iga tagotene na niga aratame kiankororo bichuku iga aratame bichuku gose kiankororo bono iga iga iga agoteba ng'a akamubwa bakamubwa abarabwe saitani mba yesu namubwete of course akamubwa korugoro akaramubwa korugoro akaicha ase omogondo otani yesu akamubwa tarigo rioka paka omogondo aze egetesemani yesu akamubwa kalifari yesu akamubwa akagenda igoro ore omobui bono na yesu oyo obwete saitani ochire igoro ore omobui nero oyo totiaire amang'ana maega agoteba ng'a bari baramobwa ekiagera niga agotoria obotuko na omobasa agotosoera mbaria boka baramobwa ewetera ase amanyi nga ye emanwa ye eng'ondi nabo igo nogwetera ase obororri bwaye gwetera ase obororri osase ring'ana kyo obororri bwabo aba naende abwo abwe mbari batanchete bateanchete eng'enchende berure nabanchireko mokorera yesu kristo ng'a neba na amakweri they don't care barure obogima bwapa kabwe bono onye torarwa onye tobwatia toragania amanyi nga aya iga yesu agokonye mosire nka yago ige gwaku left right onyore kaguwe guchiari ruche yohana isano isato ekebugo gia ikomi na ikomi na kemo ng'a kiagoteba nera niagoteba iga yesu akagororoka tarora monto onde otatiga omokungu oria akamoba oria omokungu ng'ai abagosori bago bare onde tari ogokogambia akamwiraneria onde tari omonene yesu akamoteria na inche tingo kogambia genda kore ende tokora ebibe naende ontegete origero ria omong'ina oria okonyorwa ogonyaka amasacha amoretire amobwatete chuchuru mambia abarende oyo na omogano yesu atetekoreta iga iga otokonye eki naende rende rari omong'ina oria ebagoteba ng'a igo bamobwatete mambi ichuni ogokora obonyaka bono obori ng'a rende onyore bakora obonyaka omosacha are baragokorako omoka ibamotigete naende aba bakomobwata mambi ebo bamokembete gose nomogwe etwabare koria bamobwatere yesu wija barekese but omogano oyo iga nobwate amagano ogotwiria ekero anyorekana ose ogokora obonyaka obwo bakamoreta basoeri baye bagateria omonene ng'omosubati oyo kokwategana amachika musa ekogokora obonyaka aganaeria akwa omogene pakakwe nki orate baye yesu akabarigereria akanyara koba okunamaise ekero akunamaise ng'enchende arigereria nse akorike ebiro akarora ebyo biakere omonto oyo omaaso oyo omo akarigereria ebyo biakere omonto bionsi omogando oria omonene orenge ororo kero oyo omo agachaka kogenda one by one mpaka omwaire omosubati oria agatigara bwika nekero atigara bwika yesu niga akogororoka okobabori ng'a rende ine omokungu oyo abasoeri bago kaibare abakogera banyare koba bagosoera omosubati oria akairaneri ng'a monto onde taiyo omonene yesu akamotebe bono rende nainche tingo okogambia genda kotokora bonainde kabere omong'ina oria akagenda okumeti ng'a wa teremata ati 134 nkiegokwana Tadifoni yego te vanga enga kye yo, va kogende la uolo kereria. Kiro monto, ogo te vya omogisangi oye, oso yo mwavo. Manyo mwenene, eki agere vya onsiti, na manye inke. Kuruo monto moke mono, goika omonene mono. Inke nimba abere obobe bwabo kinko inyora ebibe byabo nonyang'ake nabo monene ateebire ase amang'ana ayo abaibirani ikomi ekebongo kia emerongo ebe na bibere emerongo ebe na bibere ase ibrusi eyi iga egoteba iga asa ayo toika ang'ene chinkoro chiae chire chine chire let me repeat asa ayo toika ang'e ne chinkoro chire na ekeene tobe na obomaene ogoikerani ase okwegena ne chinkoro chiaito kianyorokereri iwe oborabu tichigotogambia twasibi iwe ase emebere yaito na amacha maya Second Chronicles start verse 9. Tati kiara mero ni gego te vaiga. Ekero mora moira nere. Okay, ndere. Komora moira nere asoma nene. Aba mino na abana baino. Mora bebie. Mora rewe amabera na baya baba osire. Eyo bairane asenseye. Ekiagero mora nene yasara oino. Nabwate obwanjani na mabera ere takobatiga ekero morairane asare nanyare kobo kobairaneria obosi bwaye ochase more one ibunge ebitatega ase ng'ekio chingati na kinabibwataneria abana ba minto soanga yasa oito igaetayare gotwabera obobe bwaitu bwakire ng'encho nabo igo ekera twabeire kuinyora ebibiaito naindi na wetanirwo nakiakora oroteria asong'a togenda asara asoboremu kegima tobwate okwegena na tomate ng'aki nkoro kiaito kianyare koba kigoitererwa oborabu eyo ng'a emebere yaito enyare koba egosibwa kegima erasese na amacha amaya na wetani igo kegima omaorenye ekero twabete okomoiranera omonene ng'a nonye na abana baito ente bakonyaka bagochandwe aria na aria nyasoe ito tebe nanyaka bokogokora bari bakobachanda babarorera amabera na wetani igo banyaka bo bakoiraniwa ase ensi yabo y'obosomba iga abana niga akare gokwanerego ria abana baisiraeli ekero bakobekwa ase obosomba bakogende ase obosomba ase eng'encho ogotaigwera omonene lakini ng'a nonye yabete igo still omonene agabarorera amabera nabo igo akabarorera obuya na ase igo akabatenya ekero amoiranere ekero baramoiranere nere nanyare koba okobairanera na ekero akoboonera iga akobabera ebibi byabo bono rero ase emoroba yarero na emambia yarero ekio omonene oitaga gotwegeria nkeri ng'aki inke orabe kogokora ekero oigwete ng'a you are condemned twarigereirie amang'ana amayang'a ase barimi ya yesu kristo kobandu batikoiyo na moso bari bagotara ase omoika korende abagotara ase omobere nigo baranyaka aba bakogambiwa nabo igo twarigereria ng'a yesu kristo emeremo yaye emene naachete gokora ase oboiko bwense niga achete gotoria niga achete gototoria tari achete ache gotogambi koende bonsi bali ba mwegenire bali ba mwegenye Yesu Kristo tiba akonyaka ba bakugandibwa nabo iko tiba agasa sama kweli bibo baweta kuru asoko gandibwa kuru asama kweli takasoma bwakana kale igonga onye dire libiro obira gere onya akaba korengere lipake kengo yoko gandibwa osigo kwegambia ayebie kwa mwenyene ono amangana yati amenye mea inga Yesu ito watebile ase wali bonsi ba mwelenete na hindi bali meyabo ya imeaye obakole koba ebitongwe vijia aya akareta akonye iyora ige nta abaroche ni abaroche muna abana abaya newborn babies babies wali blameless watavu atie eke moa asobu sivuaye ilo ase chinkache ito onye konyora chinchira chirororo tuwa vele toko gamba ni ase nchire ineria tuatuma nila ase virengera lio tuwaena nila marieta ase nchire ineria ase nge chiyobo sareku osa soko soka isiko ako saria machiko yomba nene aso kubuna chini wa mocheto aso kubuna lana machiko yense omwanene otwe virenga tayari ya kato wa mwile nere higa atayari kutuwari gani nchitota aleko ambo nila loko nekira aramu na intwe arambu ila ya yetu nyako watuko buwata na amu nere ata aramu na intwe rituko aseri rituko na ekira sekiro na kubuwa amono ekira umove umovisago torigia ekira saitani ya wako oti ase chinka chito tiyato nyareko watuko rangeri Yesu na kubuwa amono posawe amanyi ngari tiyata somu saraba ye manuwa ye ngondi amanyi ngari Yesu Kristo anye kubago tusieke na kusago tutubanaro saitani gara atame miki andegi kumi mwana wa sisi ni asowewe Yesu Kristo yoroma boria amina tusave tatanya saa oewe bako no vanine kiara kwa wene ile bia mwana asingi chua kwanile wacha sabana vahu ono tuarigele tuarole nga guoba tivoyo imeyaito ekiagera kitoko gambiwa eketole me ya Yesu Kristo nabona bali konyetobwa to bwoba asenkere neri nganga kiende ko igata so asekina na kogambiwa bono mbiya mona asenje wa to ene kinle ronga kogambiwa tikoya aso bali bali ime ya Yesu Kristo tokole nya so ito tumwali ya Yesu Kristo me ya ito atonche kawe biko ebi ebi tongwe bijia na we ni wanya sai atuwa vila ama mochaito ayatuwa vila toa okora kuru ubuana paka lero higa wono chia amate chia wali presente tia seri tukuli ya lero na bao chikotea na baranya mwati baranya nyora manganaya esaa ito ama sese ni wao tarima na kubu amono anya aleko wako reto buonjo ilubuwa vena asichinkoro chaito na mono asichinka chaito uwanja kuwa wako reke otorende na hende wiki engima akera nyareka nando tome ani ase wiki ego chari tukuri aramisi muna rero ite tali oliva akwe na wae weva akono bonene tugitele aso kwegena na hende tome nyera ase chile chechinyo cheito tui nyera wa kungu baito na tui nyera wa sacha baito na tui nyera na baito na mbo goizo tui nyera na abaibu libali watu hile nyasaye uwanja kwa wakare kurubono waitaka nakare kiatu avori asiritari chedia Yesu Kristo mavoria Amina.